محمد. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ساز کا آلو سبا انوں میں گئے آئی نا ساز کا اللہ رہے دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا تو بے حساب بنے جرم بے شمار تو بے حساب بخش دے ہے جرم بے حساب بخش دے ہے جرم بے شمار دیتا واسطہ تجھے شاہ حجاز کا دیتا واسطہ تجھے شاہ حجاز کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا باپا جان امیر اہل سنت کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام حاضری مدینہ کے حوالے سے لکھا ہوا کلام ہے. آئیے آپ بھی اس کلام میں شامل ہو جائیے, انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی. ہو کرم یا رسول اللہ, ہو کرم یا رسول اللہ, ہو کرم یا رسول اللہ, ہو کرم یا رسول اللہ, ہو کرم یا رسول اللہ, ہو کرم یا رسول اللہ, ہو کرم یا رسول اللہ, ہو کرم یا رسول اللہ, ہو کرم یا رسول اللہ, یا

کرم یا رسول اللہ، ہو کرم یا رسول اللہ، ہو کرم یا رسول اللہ، ہو کرم یا رسول اللہ، ہو کرم یا رسول اللہ، ہو کرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، دکھوں نے تم کو جو جو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، کسی طرف سے سزا آئے گی حضور آؤ، کسی طرف سے سزا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، کوئی کہے گا دہا کی ہے یا رسول اللہ، رسول اللہ تو کوئی تھا مکہ دامن مچل گیا ہوگا، تو کوئی تھا مکہ دامن مچل گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا، تم کرا ستا پھر پھر کے دیکھتا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. عزیز بچ کمار جس طرح تلاش کرے, عزیز بچ کمار جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ مولا سے, حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا, حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا, تمہارا نام مصیبت میں جب لیا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی علی نبینا, صلی محمد, صلی علی شفیعنا, صلی علی محمد. قسمت میری چمکائے چمکائیے آقا, چمکائیے آقا, قسمت میری چمکائے چمکائیے آقا, چمکائیے آقا. مجھ جو بلوا یہ آقا, بلوا یہ آقا, مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا, بلوا یہ آقا. اور بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر, بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر, بیتاب قسمت میری چمکائے چمکائے آقا چمکائے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائے آقا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بڑا ہی پیارا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ہو سکے تو اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں انشاءاللہ عزوجل, بڑا ہی سرور آئے گا انشاءاللہ. دل میں ہو یاد تیری ہو یا سے خالی ہو اس کی جس تنہائی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. در پر جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد, در پر جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد, من کی مرادیں پا گیا بغداد والے مرشد, میرے مرشد سیا میرے مرشد سیا میرے مرشد سیا میرے مرشد سیا. در پر جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد, در پر جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد, من کی مرادیں پا گیا بغداد والے مرشد, میرے واس پیا میرے واس پیا میرے واس پیا میرے واس پیا. لینے شفائی کا ملا دربار میں اپی, لینے شفائی کا ملا دربار میں اپی, یا دربار میں پیر بیمار اسیا آ گیا بغداد والے مرشد, میرے غوث پیا میرے غوث پیا میرے غوث پیا میرے غوث پیا. جب بھی تڑپ کر کہہ دیا یا غوث المدد, جب بھی تڑپ کر کہہ دیا یا غوث المدد, جب بھی تڑپ کر کہہ دیا یا غوث المدد, جب بھی تڑپ کر کہہ دیا یا غوث المدد, وہ سنا دم میرے مرشد پیا, جب بھی تڑپ کر کہہ دیا یا غوث المدد, المدد امداد کو تو آ گیا بغداد والے مرشد, میرے مرشد پیا میرے غوث پیا میرے غوث پیا میرے غوث پیا. در پر جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد, جس نے لگایا زور سیا غوث کا نعرہ, جس نے لگایا زور سے یا غوث کا نعرہ, جس نے لگایا زور سے یا غوث کا نعرہ, مرشد جس نے دشمنوں پہ چھا گیا بغداد والے مرشد, میرے مرشد سیا میرے غوث پیا میرے غوث پیا میرے غوث پیا. در پر جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد, من کی مرادیں پا گیا بغداد والے مرشد, میرے مرشد پیا میرے غوث پیا. جلوہ دکھا دیجئے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے, جلوہ دکھا دیجئے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے, جلوہ دکھا دیجئے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے, مرشد مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. اب وقت رحلت آ گیا بغداد والے مرشد میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے غوث پیا اے کاش پھر آ کر کہے دربار میں عطار اے کاش پھر آ کر کہے دربار میں عطار اے کاش پھر آ کر کہے دربار میں عطار مرشد ہے غوث اعظم دستگیر اے کاش پھر آ کر کہے دربار میں عطار بغداد میں پھر آ گیا بغداد والے مرشد میرے مرشد پیا میرے غوث پیا غوث العظم دستگیر صلوا علی الحبیب خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلی تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلی تیرا کبھی میں محروم نہیں مانگنے والا تیرا کبھی میں پیارے ہے تیری ساتھ عجب بغیر حقیقت پیارے کسی سے راپ نے پایا نہ کنارا تیرا کسی سے راپ نے پایا نہ کنارا تیرا خواجہ ہند وہ دربار گیا اعلی تیرا چور پامانی آلوں سے اسے کیا مطلب چور پامانی آلوں سے اسے کیا مطلب خواب میں مل نہیں سکتا کبھی ذرا تیرا خواب میں مل نہیں سکتا کبھی ذرا تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلی تیرا جب سے تو نے سر پر جب سے سونے قدم واس لیا ہے سر پر اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا خواجہ دربار گیا تیرا منی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے مغی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلی تیرا سے کہتے ہیں وہ طلب گار دید رو رو کر اے میری جان سلام کہتے سے بد تر بھی زیر داما ہے عاشقوں پر بھی وہ مہربان ہے ان پہ رحمت وہ خاص سر جانا سدا